نو قرآن و قول فیصل سیلی سے دل گو ورکی نسی ورکی ورکی سر روان دی چرچی اون غلائی تا سر اون غلائی نن دی تاکید مانا نزکو پر سر اون غلائی وان علی دوارستر گی آسطا چی فیدہ ورکی دا منگا پاگی بانی قسم ملو بکافر ہو چالن یو قسم ورکی ہے چال بر قسم ورکی ہے او دی بانی خسال سا دو تستر گی وان علی ملا تازن علیم چال خائز دے چال عزت دے چال اولاد دے چال جہداد دے چال بنگلہ دا دے تہونی زوری جی حدیث کی راضی ان القرآن غنن لا فقر بعدہو ولا غنا دونہو قرآن علم دا قرآن پوہ دا قرآن دا دس دولت تے چلی سر غریبی نس کیا گیا غریبی نراجی اور کہ دا نہیں دولت مندی کرے پورے دنیا دے دیا تنی اور دولت مس کے خوار دے لنگ دے لاگنا دونوں ہو ابو اعلیٰ روایت نقل کی یہ راوی کے کمزور سے نور روایت سیدی مجمع زوائد ون دل برے سوا دیس مخ باندھے تعلیم قرآن در کو آتینا کہ سب امین المفانین خلق تنظورے گا سر جو چکنے کی وقت جناک للمؤمنین او مؤمن سان کز کا مرغی سان خفل سسکی بچی بکی نینے ہوگی سر جو سان بس سسکی نترگوری نینے ہوگی اپا سان گلو کی یو یہ کہ سر سر جائیں کہ وہ ایستے ببوس زمین جو برطاقت زیتا تھا ادا سوانی کور ببوس سے ببوس سے چرگان تم لانا تو چرگری پیسے چنگری دے تو ذکر کی قرآن وقف جنا کلمن اتباق وزر جی کچھ کرتا سمانا نرم سے دوتا کہ تا پس زخ بروان دی اور از زخ اندیر ان کے سرگن بشیر انگی لکنا انذیر المبین ندانیو ان البشیر المبین ان النذیر زخ اندیر زخ تردائی دو بانی بس ہزار ہے اس موجود ہے سورو کلو لکچ در آلے جم سزا پہ لکچ رالے جلینو پات سوی سن کو دی کتاب دا اللہ سوک دی مقتصمین دینی توٹے توٹے کرو اپل دینی نمانا آخی دخل بلکل پریشوا اگر سوک دی حدیث کی راجی آمنو الیہود والنصارا آمنو بباز وکفرو بباز اتو فتو منو نباز الكتاب و تکفرو نباز زنی ننیر زنی پردائی ناغی یهود آغا دلتا مرال لکن افتو منو نباز الكتاب و تکفرو نباز پاکستانیانو اگر سینیتو لی قومی سبلی منبرانو نیود من حکم دی کتاب منینو نوری نمانائی و تکفرو نباز نتیسو تفما جزاو ما یفعو ذالک منکن اللہ خیجن فی الحیات الدنیا دنیا کی مرسوا شرمی دلی اپا آخرت کی مرسوا شرمی دلی مستقل بکال مقتصمین الیہود والنصارا قرآن کی دلیل دی اتخان سیدی رحمہ اللہ تعالی اور دے طریقہ باندی ابن جریر وی المقتصمین ویسن کبانی سوکی ویسن کی اقتصمو طرق مکہ بمکی لائے دے دے حج عمرے کو وقتی ویسلی اور کیا بانا سو سوک برات لو نو بھائی خیال کہو گو رہے داسی نکی تو دین یا غلی دی دین داسی سنگو دی دین داسی رفا غلی حالی لہم عمر را غلی او بلتے ازوان دے ادخلے دیر چالا کا دے تو خورے آر سوروان کلو ہر سوروان کلو زان سا تگو رہے چر تدا پلاس با دیرانس نو دا بے رہنی دو عمرو کو اکلاری تقسیم کرے اناس بو پکیتا اور دا سانتا قرآن انتا مقتصمین اختصام کو ان کی ویسن کی دو قرآن قرآن دے دے سلو بے دو رو تو اولیاء تا بوتان ہوئی اولیاء تا سوا دا اللہ نا دے پولو تو ایدہ چی سلی سکو لے دس اس پکا خلو خوا گئی تو گرنی را خدا یا توبا رضا غالق تو مقا چلتا لال مسی دا اس کے تین دے پول لیدر را روان دے رقام لیدر مصر آگئی پدی بانی پوک استقبال لئیم ہوتی دی کہ داستے ہے داستے گئے دن برا ہوئی رہو اگر قوم مصر ہو داستے ہیں کہ زمان در پیدا زنگ راستی چرتا نوی او ناغو اگونو کی مالی کی مندل مالی کی اگونو کی خو اتواب بطاو گرددو ایو اگل بیسین کول نو اگونو کی بند کنو پر سر کدا برزار خیص ایو اگل کی بلگونو مانی میتو کل اگلو کدوب گرددو او خیارو سوچو کدا سکل لزف او خیارم خواب بد پی جنما نو دی خلق نوم او خیارم ازان ملے وانی خیلی اگونو کی مجیئی کنی ملی کم واری نگا او پا دی توافونو کی اگر وقت سے تلکے پا دی کی دو پی جن یار اگر دو کی کنا ما یاری اگر زوان خود دقا یا دو دائی اپن اگر سرے جو اگر بل مرگرے دی چار سا نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق خوش اکرہ دے دے با سرہو یہ سرہ بو اگر بل زوان دا دے ندا سی واری نکم کہ دی خبر ہو آمی چیزے سوئی تواف کرو نبی علیہ السلام توافو کو پیغمبر علیہ السلام روان شو کول تا دیو تا سی روان شو غلونی پر دیو غربل پیغمبر علیہ السلام روز شو قتل ایسا عجب کدی وائی تا سرم ستا دیو ستا دیو ایدا تسی ای خلق ہوتا ایدا خلق دن روان خطا دیو پریشان دیو از زال نروغ دیوانے کرو ما غلونی کی انگو دیو خی پیغمبر علیہ السلام تا خبر دار که زدان کن دی حرم نبی علیہ السلام کور دم رفیر تو لکا ددین کی تقریباً زما دکو رفوری یا لکا تولوان دی برا دی پوری کی تو یا اگر تکی ما تو خواه کلمه را تو پیغمبر سلام کلمه را تو مسلمان شو راگت توازو شروع کولا عمر ابن توفل دا دوست قبیلی مصر دی خان دی ملک دی راجا دی کلمه او گولا چرا تو نستقبال لی قرش وطنی اچی تو نو کنزل ہوتا کول سپکی سپورو تیر ستاپ سنتا دی غیرت سر ستاپ سنتا قمقل رایی و لکو غلو ریتا او دوکای کلی اپا خپلا بان دیواو لی ناغیار چی سوی اتا سکو ما چی سمون دل دی اکرا تخواگی دی غیرت درانی دی سرس اخوان دارتا چی کما انزلنا آل مقتصینین نمسی لائی تخین کروی او دا سنتا جالو القرآن ایزین قرآن کا توٹے توٹے دا با منو دا با نمون یا توٹے توٹے نصد خلق تا خو او پدیبانی اصد پر خو ان دے طریقہ بانی قرآن جی کرتی اللذین جعلوا القرآن فوربک لنسألن مجمعین قسم دے تپوس بکم چین اطولن سسی تپوس بکم دا نسن مرفوعن حیات کے رضی اللہ عنہ لنسألن من شہادت اللہ الہ الا اللہ ابن کثیر ابن جریر حضرت بخاری کا حوالہ باندھی ہوئی اللہ الہ الا اللہ شہر کے اللہ الہ الا اللہ جب ابھی تپوس تم تو اگر نہ خبر آپ کل ابھی سدا نہ تو بیان کہو فسدا جما تو مرو وار رنگل مشرقی صاف صاف بیان کا بیل بیل او آیا ہو رہا چتا تو وہ رہی اللہ طرفا یعنی قرآن بیل بیل صدع وی کولو تا ما تولو تا جدا کولو تا توتی توتی کولو تا نو توتی توتی بیان کا زان دل بیانو کا دا اللہ او داغد خدای توب بیان زان لہو کا نو بیا داغی دا علمی غیب بیان زان لہو کا دا قرآن تول چول لگا دا قدرت و واقدار بیان یو کا دا قرآن تو بیان کا دا سنت دا عبادت بیان یو کا دا قرآن تو بیان کا دے سر قبان دیت دسوار دنیو دسوارون دو غسل بیانو کا نو قرآن تو بیان کا اس دا صدا وی دی سیسی ما تولو کا سیسر اخلاس کے پلیلا یو لگا غیر اخلاس کا نو تو توتی غیتی خود دسی بچری کی والی دی کیا غب امون یمنا اکدی بیامون دو پیدا دن کنا کشری جمنا نو سیسی کا بیا کشر ان کے کو چودی نبا پکیتا پاتی دی کشر یو بسر جوڑک ناخلی او بنی سی مسئلہ دی توحید دسی بیان کا دسی توٹے توٹے کا زان زال لے کا کہ دیا پا دی نیل میں تیر باطل کو پھر رانی سی خر دیا پا کے پرانی سی فرز دا سلی قرآن آوری مجھے دائے اور با اس دا دما تومر و آری زانی المسلکین پاک با قوار ناغوی سجدہ نپا سجدی بانی پریور چاہو تیر قرآن تیر سجدہ و قرآن پریورا دیلو تکی تنی سجدہ اکرا دیلو تکی باری اس دا بنا تو عمر دے تنی سجدہ اکرا دا سمرو ضرور تکے دے سمرو درن تکے دے سمعا ابا عرابیون فسجدہ وقالا سجدت لفصاحت هذا الكلام سيوتي نقل كي اتقان كي ابو عبادة در اوبانم نقل كي ما في القرآن اعرب منها قرآن كي در دين ازياد فلقت كي لنت كي الظهور كي بسكي ما في القرآن اعرب منها فاصدع جل جل كا در توحيد مسألة جل جل كا جدا جدا كا اور پسی بھی میرے مسئلے بیان کا جماعت عمر مارے گنے مشرکین عرب کریدی مخوارہ دا مشرکانونا ہر سے چکی اتو تغاڑا کیا رہا یقین اندو پرسنتا رہا دا توکو کون کو رہا پورے انجو تنو یا تنو اگر خبر سو غزے کہاں سے بغرے تذکرو کا کو اگر چج جس بات کو دا سر عدالت کل بھائی جو ٹوکو جوڑ پہ کل بل پٹوکو پورے جوڑا دولس کنو اللہ کو دولس وال بانے عذاب رہا اس کے دولس مال دب کلو تاغ وقت کی وہ گنا لے نچا گنا لے نچ دا عذاب دولو پہ دے بان دے راغل لے اور دا تکلیف راجی چلی بانے نو چکل بہو کی دا قانون دے وسن عذابون راجی پہ تانان راجی پہ قوم نہیں راغلے تن باندھ راجی جا پو بل تن راجی جا پو بل تن راجی ہو نہ منی گا جدا پدے تن راگلے دا دے بد نتی جدا نہ منی گا برے تلو کالا سڑے پرو تو برے تلو کالا بوجھ سل رن پدے حال بانے اپا گن بلا اوپر تو کے نو گنلا چا دا چدا دا دا دا حق مخالفہ دے کرے دے دا دا دا دا دا دا دا نہ منی ولی کدی بانی پوشی نو تول راجر جی اللہ نکوئی نکری سی راجی تین یہ قولون مانا لوکرا کنا چه دی غدی دی غرائی بما قولون یا چه دی لفتن کئی دا کلمہ پا زید دغتی علی سید تسلیتی او دا غو دا قول بد لبد تختر جب بد کا چه دیا پا کنور تسلیتا تسلیتا جب پاتی جیسی اخر جب پوشی پاو تنگیی بدر و دبانی سینہ دی بما قولون پاس پا کسورو بدر و دبانی چه دی غدی دی غرائی قرآن اتال سبر جی سمر دلا سرسی آگم رہو کا آگم رہو گا جو ہوگا پا سب دے دس نا حکم نہیں نا ساجی دین اصل تازے دار ہمارے ساجی داری حکم ہے نا حکم نہ ان کا واب رب کہتا ہے کہ لیکن سو بلی جیم اللہ سو بلی جیم او بد رب کہتا ہے کہ اکل یقین برب عبادتیوں کا ترائے چرشتا کا مرگ یقین سے شیدے مرگ یا او بد رب عبادت کا پبیان ہو لیدی جن بانے در رب دیر قرآن پبیان ہو لیدی ترائے چرشتا یقین پیدا شی سمانا یقین برا ہے کہ دا خبر ہے سیاہ بلا خبر کامیابی سے نقدا نیو ادادا طلب العلم من المهد الى اللحد مزانگون سروسا اتر قبر پوری اور سودا دکا بے اور سود سورت کی بیان کو دمعذبین جنمونو اما سلے بیان کلا او بود ربکا حتی آیاتی اکل یقین اس کو چھوٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا میرے سمر عزت ناخم ابھی مواری کے بیانے میں میرے عزا خیر و خلاص میں یہ کہا دوزا غرب تھے مکتب عشق کا او بد ربت حتی آیاتی اکل یقین مکتب عشق کا انداز نرالا دیتا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا دل تو یہ چھٹی نہیں بس کی بم لی جائے دروازی بم لی جائے پلو کی بنے تو پردو کی بنے گوڑ کی بھی پناہ گوڑ کی بھی ہمارے ہیں دمہ پر کے طریق سے دا طریقہ و نبی علیہ السلام زنکدن کی زنکدن کی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ سما سبق دغد ہو گئے تو ماں مرگ را گئے سخت را لے سخت کو باندر آگی زعاب دی ماں اور سخت کی پنگر آگی اگر یا الہ دے لا الہ الا اللہ الہ سین برچوک دے دا اللہ ماں اختیار طول دا اللہ دے فدی دنیا بانی وابد ربتا تاکی اکل یقین صورت کے مسئلہ دادائیں کہ تخویف نمونی انسانی میں فضل امتیازات کے بھی صورت ما ننزل الملائکت اللہ بالحق نور فرشتے کہ کم دنیا کے در اطلونی دی با چرا لے کم نو عذاب سرورکم عذاب را دی نو دا عذاب غفتنا کوئی تاسو جن یا ایوہ اللہی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون دا ذکر کے تراغل ہے تو بالکل لیوانے خلق سکے دنیا کم پر روانہ دا ترقی اور تاغشان تاغ زور صدقہ تو خلق کو دورتا ہے لا الہ الا اللہ یا انکا لمجنون فلی و نی مسجد یو سیل اوز بل سوال مسجد عدید یو اللہ نے کہا دی یقین نوز دکے چکے دے قانون مسار برارا راستا اوز دکے چکے دے حکومت خبر برارا راستا اوز دے صدر دے وزیر اعظامر سینی سر خبر دے رکھ برارا راستا دین منہ دکے تاغلی انکا لمجنون دا اکراستا نگے قفانسی دا دیر کو خواستے او کمکا چیسے انکا لمجنون ذکر دے دا طول وقت تراجی بھائی جس صورت کی درین انا نحن نزلنا الذکر تو اوکا کتے نکے زبار نور تک پیدا کم و تب اس پیرے لگر پاتے سنو نکو پزان دی سو دی کہ اللہ جانا رزاست دے اللہ سخہ دی مخروم دے نکو دی بیانو کا نحن نزلنا الذکر صلو رم کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین و ایدا خبر کو پخواب ما کتے سے دے اتو اس رکھ لے قرآن و نسلکو فی قلوب المجرمین اگل تا تجذیب و اسپک اسپورے ابل تا خلاف دے اسپک اسپورے جن بل تا غوب القرآن نرہ جتنا ادائی سور سوارا کی ملکر کر دی سور سوارا جسر آیت کی انزم انتیاز ان من شئین الا عندنا خزائن ہو سجی ہے کہ اللہ سغنی سے چلے دے بن نغوالی سجی اللہ نغوال اللہ سرک پکار دے ما سرک نشتے اللہ بجلی پکار دے ما بجلی نشتے اللہ روغتیان پکار دے ما صحت نشتے اللہ درملتون پکار دے اللہ دارو نشتے اللہ روغملتون پکار دے اسپتال نشتے اللہ سکستے کنا اللہ بے متاجت و طالب ایرہ ہوئی نتا غری پیخیر انورتی دے سکر دی ما الا عندنا خزائنو اللہ سے خزانی دے زامنو تو بدل بارونو بسے سے دا اللہ نے اگر اللہ خزانوں نے جیے رہتا اللہ دا خزانوں نے عزت رہتا اللہ دا خزانوں نے دا ویل قوت رہتا طاقت رہتا اللہ دا خزانوں نے علم رہتا پور رہتا نتے گم تو اللہ اندنا خزائن اس پر گم انتیاز مان تم لہو بخادینین بے صدر کم پتینی سی تم بولے ان دن خبر رہتا خبر رہتا جیسی جائے سی بیاتی نہیں رہتی مان تم لہو بخادنین ما کو دیت در کرو خطا سکین نکرو بیا گوالی نو گوالی زمانہ کے جم در کم مان تم لہو بخادنین وہ انتیاز ولقد خلقنا الانسان من فلسال حمین مسنون بیان دے خلقت دے آدم علیہ السلام و بیان دے خلقت اتم بیان دے خلقت دے جنات جنکو دورنا نہم انتیاز لو رجعنا لهم في الارض بتبا خاصتكم فتيكي بيجي انجلاب ما تيجي ديوال بوتي سوى السمانة فمراي بلي فتي ديوالكي على طول لا يتفرى سيوتي نتوقو يرخ تتارو فتاين جوتو نو فتاين جوتو زوالا بيا نريجي جانا جا بذكر كي آغا جا فتاين جوتو في جامين نريجي في جارو انجيجينا اغيطا خسالة سا اتي كم سبا بياروان جتا اغيطا خسالة جي بس كور بي جوتو لو زينا لهم في الارض لسن امتياز لها سبعة ابواب بجهنم دورون تذكره دي سورة كه سورة هجر كي لها سبعة ابواب ولي بس ابليس او دا آدم علیه السلام تذكره كده فدغ الاري دي سبعة ابواب فدي بل طرف اوان جنتون تا ثمانية ابواب او تورون وانا بلارسي اغزت روانسا ولسن امتياز اتبع ادبارهم خطرہ دے رہے ہوگا نمخ کی مزہ خطرے دے کریم لوگ تولی ایک تبی آدبار ہم وہ نبی علیہ السلام سفر کے دکلو زی نو کہ مخ کی بروانی یا با جنیند کی روانی یا با روس بروانی کم دے کہ جب مناسب گانا کل مخ کی کل نیند کی کل روسو اکثری با روسی کی تر روسی کی وصر سمرگری ہو خاص اصحاب خاص با سرو خدا عام جماعت میں با روسو دا قانی دا حد نتلا تکیبلی زخمین سیر طول خلق روان دے زنانے تپوس کے دا رسول اللہ علیہ السلام تا حال دے ویخیر وستا رو سے اچھے دے انہا للہ دا پیغمبر تپوس کم بلی دلی نے تپوس کو دا نبی علیہ السلام تا حال دے دا ویرا ویخیر اپلار دی سے اچھے دے انہا للہ برام دلی تپوس کو اے نبی علیہ السلام دا راہے خستا خاون سے اچھے دخلے نے یہ چھگا ہوا تھا یہ فرکا ہوا تھا نبی علیہ السلام یہ دخلی پردہ خاون دے دخلی راہے تا دخاون سردہ گورے نیچے پر پلارے چھگا نو وقتا پر جو گورے چھگا نو وقتا خاون بانے بے اختیار دخلے نے چھگا ہوا تھا او دا علی چھ خزا کو خوزی کنا کہ خزا رکا خانی کیچے میں رکا خانا قربانی خاون خلاف نہ پیے دے خوچی رکھاؤ مارا تپوس کئی کبھی نہیں لے پوا نہ پوری گتھی مردہ رکھا ایسا تو خودے تو پٹا سو دس دے کے پٹا سو دس دن کو من بدے کر بازی پٹو والم دینا نہ بانی جی کرتے ندی ارے سلا تو سلام ہی دکھاون سے راجا سرا سلام اگلے تمام مصیبت میں ختم تھی وہ چتر ہوگا اگلے دادا اللہ احسان دے وقت ادبار زخمی حالت دے دنور ایک تب ادبار ہم دو رسم عالم نہ عالمین نے من کرے پھر کے استاد بارہ شانتی میلم نہیں تپوس نہیں سرے اچھا تپوس کو میں کبھی کیا جن کا دن ہوں تو پورا ہو تو میں کہہ رہا استاد تو کم اچانک ہو تو گور من کرا تھا لگا کلی میں اڑ گئی روا معلوم بنے دادا بار بالا کو دے گا خبر نہ تم وہ عام داسی امام کو کوئی معلوم نہیں صحیح تھا اگر استاد جو تو معلوم ہے کم دے کے استاد کو جمع کے وہ جمع کی بنا سی جمع کو آپ کو نہیں نہ جمع نہ بس سچ اس کا مقام خلق تمہاری نہیں ہے تیجی نہیں جی اتبع ادبارم اولم ننا کان العالمین نلما جی تکور مالی جر رسم فصفہ فصفہ جمیل اداو چی بیان کوا پر ظلم کوا سوار لس آتائنا کا سب عمی المسائن لے احسان تے احسانین کی فهم دا قرآن دے علم دا قرآن دے ما فتالہ علم دا قرآن در کر تو سورت فاتحہ نہیں پوہ کرے تین رسم کما انزلنا علی المقتصدین فاغونی عذاب را لے گلو خدوب عذاب را لے گم کہ قرآن تفنس کرے رے اقتصانی کرے رے فمانزو کی ہویا ختم کی ہویا دا سانتا تو خیرو کی ہویا چا پچھ ختم کے لے چی ختم ہو کا فاغو کی ہویا المقتصدین قرآن دل را گلے آج پرخو چی کم کار لگا گلے آج پرخو بلا تا سرے فارسن کیا فس دا بما تو امرو پاک پاک ہوا ولسن انا کفیناک المستاجین زب دارو کن تقلار سا اطلسن وابد ربکا حتی یاتی اکل یقین زن کا دن کرن دا اللہ کلمت ویلے سی مدہ اللہ حق ببیانے اخون با کئی گرے جیت وچی را وابد ربکا حتی یاتی اکل یقین تراغی تکبانی مرگ رسی تو مرگ پوری برا خبر کرو سورت النعام سورة الكاف نرسنا ذي الشيء أو سورة النوح نمحكي دوران دني سورة سرعي تلون سورة رقوباني دي يوضا مخي سورة وعبد ربك حتى ياتيك اليقين مدام سلد وعبد شعوري كي يعني الذهن فكر ذرداس جوڑي كي بي اختیار ودا عقيدة جوڑشي بلا پكي تغيار نسي جاتا فدير نياد جلا عقلي جليني وبياني جن مرس صورت كي بيان دا مسألة كي اوزائل اني انا النذير المبين ذخي رون كن سردن دو قدا زبان دي مدلی سورة سورون دقا مسألة نوقل اتا امر الله نذاب را روان دي غاب زباني فكما مسألة النذير نو اغيب عن عذاب را روان دي اسم سمسي مدى الله تا عذاب بودا زبان دي وبدر دي برین دروان دی صورت ختم اتکرو قدیبانی حتی یا کیا کل یقین یقینی سفری الَّذِي خُلِقَ الْعَالَمُ لَهُ کن سے چلے لیکی اللہ عالم پیدا کرے گے نو آغا تو دنیا دی خبرہ دا او آغا دا سر خبرہ نو دا غیر پارا حکم دا کئی کہ اگر دا سلے اور غمق کی ذکر کو آیت تینجا کیا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق ناغا حق کم خبر دا دا غیر پارت اللہ بیانی اور غیر قیمی کا فراد پوری دا عقید زورت کا جات یکل یقین جدا جی فطرت سی مجاز سی اور اس طرح ذکر ورگے کو اور دغا مسئلہ الحق على تسو الہوکم الہو واحد جو اس سے میں ایتی دیدی کرتا ہے سلوان اللہم جس صورت کی افاس بعد ما تؤمرو وعاری بانی المسلکین بدی تفصیل کی دی قول باندی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ ہر پیغمبر کی رسول لے دلو پدین صلبان اعبد اللہ الہکم الہ واحد بس ان تواعبد ربک حتی یاتیہ کل یقین ناغی ذکر کے پدین بنیاد باندے کہ کل پیغمبر ما پدین صلبان لے گلی انزم اللہم جی سورت کم گلس و آتینا کا سبع من المثانی ما طالب دیال اس کی کتاب درکا سورتنا میں درکا سورت نحل کے حکمت داری لکر کا حکمت بینزال درکڑی بھی سورے گی لطبیین لناس معنیز لیلہم دو ہے جی سورت کی لکر کئی تلور تلور اور تلور تکے لطبیین لناس معنیز لیلہم طول تبین کا طول طور سا سپگم مخت صورت کی دی ابلیس دعوان لاپا بین کروا لَأُوْلِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ صورت نحل کی اندر مثل تفصیل سے لکھا کی فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ وَمْ لَأُوْلِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ صورتان لاپوا صورت نحل کے داغ اغوا صورت خود گمراہ کرو یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم عبادت کے دیر کے شرک اتم البشارت بالحیات الطیبہ بعد البشارت الاخرویت الحجر حجر کی بشارت اخرویت انکر داخرت خسالی مدن کی رسالت دنیاوی ذکر کی خوشحالی الحال حیات با دنیا کی خوشحال زندہ قوم نہ نمک کی صورت کے لوگ تو آتے ہیں کہ سبا منل مسانی قرآن میں درد اور وہ صورت لوئے صورت نال کے داغے بکول آداب قدل فستا عز باللہ اذا قرأت القرآن فستا عز باللہ ادا والے کی کہ اللہ ہمان لو باندھے سے اللہ کا تو کھلے اعتماد باندھ کے نالو بتا سکتے کہیں شیطان نکلی جی نہ سم نہ شیطان قول لا پر ذکر سے اور جواب کے اللہ ہوئی دی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین زما کو بانجان و بدلاس نہیں رسی سات سی درجی اور خطا روان دے دا مسئلے پر فنال کی ذکر کا پدے طریقہ باندے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون انما سلطان علی الذین یتولون مطلب راو کتاب دا اللہ دونسا دین مجدہ کیے گا اللہ بجے حفاظت کے اور قدر نہیں شیطان بد مانی داسی یولس ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ارمان بتائے گا سورۃ النحل کے لیے تو زور و دباؤ و اکرا ہوا نجاب ارمان جے بھی اگر کتا کاروان کو فرق کرے وہ ارمان جے دن سے الا من اکرہا و قلبہ مطمئن بالایمان بولس سورت حجر کی لقد نعلم انہ یضیق صدرک بما یقولون تم پریشان کیجیے روان جائے گا سے نفے لڑا جی کو کلکس کا سوس میں سے سورت النحل کی ان دام اثر جی کر کا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تنسیاتی میں سے پریشان میں سے تو فراغ دربان دین دا اللہ و رسوہ کہ سم و قرر دی مغوض باندے ایسی رہ جی نو پدی دنیا باندے دمخت سر یوجے کو متصلے کو دو صورت مقصد اغاز کرتی علی عبادت للہ تعالی وحدہ یود اللہ رب بندگی دا غو کل خدا پسو عنوانو پسو سر خطیم بانی ادلہ عقلیہ سر ذکر کئی پدی بنیاد باندے دلیلی میں ذکر کئی پدی کے خواہد نور و طول سرکننا دو ترسو طول سرکننا دو قرآن ذال و امتیازی شانی دے یو دلیل نوی دلیل کی پیش کئی نارپ انواع پیش کئی دعا دریا سرو دلیلوں دیو قسم یو مسئلے دے پارا راولی دیا غفرولی بل خبر بانی دعا دری سرو دلیلوں نے بل قسم نہ راؤ و بل بانی دا بل قسم نہ راؤ تنوی ادا پا دلہ ہو کے دو دلیلوں پورے پورن عام کی عقیدے ہوئی نہیں یو یو دلیل زان زال مسئلہ کے ساتھ تولا بل تک وہ دعا دری پا گئے دے باندھ راؤڑی نتیجے بل یو راؤ باسی دیا بدو دری سرو راؤڑی نتیجے بے بل راؤ باسی دیا بدری چلو روڑی نتیجے بہ باسی ابھی بنیاد بانے ترتیب دلی سورت تو قرآن نمور سورتی میں اگدونا نمیہ دے اول نا بتیزی دل سنایا تھا پورے بڑے دل سنایا تھا پورے دلیل میں پدی بیانی خالق بہر سا اللہ دے پاسن دا اللہ دی لاندین دا اللہ دی نینکین دا اللہ دی تون دا اللہ دی ضرورتون دا اللہ فلاس کی دی با دیو قسم دلینیو پیس کئی پس دا یرونینا آتا عمر اللہ نتی دا ذکر کی نجاہ دللہ دلستن آتا پورے دلستن نا حالت دا دنیا بیانی کہ دا دمر بیان کیجی نصف سنی جی ولا دیر کم جی ذرتنا از ذرنا کئی ذرتنا از ذرنا کی دنیا خلق تسیلی پا دو طرفو کئی ذرنا پوائلو ولی اسی خطا خبر کئی زدر دل اقوال ذرنا پا کارنو ولی اسی خطا کار کئی از زدر دل افعال نبازی کرکی اول باید فلور فلی سننا اذا قیل لهم مادان دل ربکم قالو ساتور الولین زورن دل قول ولی وانی خبر کئی ولی خطا خبر کئی فبی ترکیب بانی در زورن پسیل شوری که ولی بانا روا کئی اور بیا آیت نمبر تنگی درسی بیاوی قال اللذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدناهم خبر کرے وحی اور نقلی اجماعی انبیاء نے دلیل پیش کی نقلی اجماعی طول پیغمبر دا خبر ہوئے گا اور ٹول پیغمبران جی طریقہ باندھ کار کرے گی ددی سرا سرا وحیم جی کرتی تا تو حکم ددی ردا بتائی ببی بتری ددی بخلاف نہ کہی ددی طریقہ بانی تفصیل کی برے سرو کنا سلورم سبق بیت اتی سر اختمنا اولم جرا ادا ما خلق اللہ من سین یتفجر ظلالو دلیل عقلی کی اس کی طول تجیبانی کہ ہر سو دا اللہ دا حکم دا اللہ جی دی دا اللہ حکم تا منقاد دی تا بیدار دی خود سو پر عذابان دی اور سو پر مجبوری بان دی پر عذابان دی لیکن ایماندار مسلمان اور پر عذاب اللہ حکم مئی پر خوشحالی بانی مئی دا سن تا تیریان نیکان فرشتی مجبوری باندھی آج نیچے سواب تین سے خدا اللہ دو حکم تازے دار دی حصہ بجے بیانی کہ تو دا اللہ رب العالمین حکم مومن کی داری خلاف سے قول انسی بعد آئے تروس کے تم ختم پوری ہو جی ہدایت کی جس کے کرنا اللہ اندر من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها طول دل انہوں پدی بیانی کہ نیموتین طول دا اللہ دی کہ ازمی کی نیرہ باشی فصلنا میوی اور کدا ساروی دا خیسو نیرہ باشی پی کدا مچو دا خلو نیرہ باشی دا دین دا طول دا اللہ رب العالمین ازمی کی نیرہ باشی دا نیوی نیرہ باشی دا دنگر نیرہ باشی دخلون دا مطور و باسی یعنی دا دین دا کل نمتین دا اللہ اختیار طول دا اللہ رب العالمین دا تین زن سبق تا دین سلبانی ذکر کئی دا پو اگدوبانی بوزی او دا امو فکر دا اند لکم سل انا عامل عبرا و گورا دا انگور تا او لائلی خوراق پل خوری او دا اللہ پیدا کرو خلق پل دا اثر کے جگہ میں پے تالے جمع کی اپے تالے بھر گئی ندی کے کے دسو سن کو دا پوجو بھی نوم سبق دیا شروع کی یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها من تخلوانی عقیدت انساتی بل طرف سے نسبت کے رجل نوالی مداون سبق شروع کی پدی کی تسلیم دائرہ یرون کو چندا سبا دبانستان دامن پتا شہید کئی داخرت حالت ذکر کئی دلیل وحیم ذکر کئی دعوت یوسل گیار رس پر پدیو انداز بانی بیان کئی اب شیطان تذکرا زور زبانی میرے سی بندہ تاو تولی سر پتا کرے گے جان دے تولی دلیل کرے گے نرسا خلاف روکا نتے خلاف نہ کہ اور موافقت ہے یہ سن گیارہ سورے دیو سلطان لسنا رد اشراق فعلی یو عقیدہ جوڑ سرا نکاؤن جس نکو رکھا مصروف ہوں گے منخ دل پنم بخلے ناگر کے روکی نے پخلوبا نے آواز کول فکلو مما ذکرت فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون بزان اولی تحریم کو اللہ تقولو لما تصفو السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام دا مسئلہ کو اگدو باندی گئی اور ختم کی پاخر کی لا تکفو غیقن مما ینکرون اللہ بدیر کیجیے تنگ سے پریشان سے اللہ بر سر مرگر کیا کہ اس بر کما صبر اول العظم وما صبرك الا بالله اتو سب قنبان پاتو پر قبان مسئلہ توحید ذکر کی اور الادلۃ العقلیہ اور اس کے عذاب سے شروع کی جو پارا بے رولو پھر عذاب دا اللہ نہیں رہے گی مر اوبا گر گی پیر بانی براو گو گی مطلب انداؤ اتا امر اللہ درہ راو رسے گی تا عذاب دا اللہ امر دا اللہ را گی درہن دا را دے نظر کنو کوئی تا دی زرنو غالی روان دے سبحانا پاکی مانے پاکی دا مناسب سبحانا پاک دے پاکی دا مناسب رولوی دانت مخلوق سرسری کئی فدیمانی اللہ فرشتی را لی جلی بلوح روح کسے دے اگر خبر کی پاہیبانی جنگین جا دی یعنی آل علم دا اللہ رب العالمین ذات صفات بانی علم و یقین ندا خبر دا چکتی خوشی اکول ورکی ان انجرو انہو لا الہ الا انا فتخون انذار دے کنا بشارت نور اور خلق القوة النظريه عقيده ولا جوڑا کئی سوچ فکر پیدا کئی فتقون میرے جو زمانا تبی عقیده جو لبانی قوة عملیه معمل دا دے مناسبو کئی عقیده ان درست کا معمل صحیح کا گوڑا چی اللہ صدر کئی بیا دلی خلق السماوات و خلق الانسان بندے پیدا کے جساتی فضا و قصیم مبین زنینی اور اللہ سر خلاف تو درے دلے گے با اللہ سر مقابلے تو درے دلے گے عجبہ انسان دے ولن عام خلقہ دلیلین طول پدے خالق دہر سلی اللہ اور تو نسبت کے غیر دا اللہ نبل چاکن والے برخبت کے دبول ورکا ہے بندے پیدا کرے تاثر پاہے کے تب فضوالے دس ان انہوں نے بنین جوڑ کا وسکت جوڑ کا کوک جوڑ کا سڑے جوڑ کا پکول کے جوڑ کا پر کچھ نہ جوڑ کا پھول لکھوں کی حادث ان اور کیا داؤں گا لکھوں کی حادث ان ڈنگر پیدا کی جیت کے تفر گرمی بٹ کے تو گرمی سخت سردی کی وقت خطا خطا اخرا پر مارا خیتا بیا با پردان برستا نسے چولے بیا با پردان بانی شرے نسے چولے کوخ با بیا اوباسی خوالی با دبانگی رہ جی سمرو تو جارے گی پکیتا تب کے پکیتا لکون کی ہا جس ان وجود کن اچھل ترمینی میں کسے جوڑ کے تپلے پخبو کا بھوٹانی لکون کی ہا جس ان تاہی کی تب کے براس کے اور تو گرگی ہے پکیتا اور فائدین کی پکیتا نوی فیری ورخوا نوی فیری خرچ کا منان خرچ کا سرمن خرچ کا وخ خرچ کا لکم کیہا جس ان وخ پروی اوڈی کی خرچ اس اوڈی کی مخلق ہے اوڈی کی خرچ کا فائدہ گا پکیتا اور منہ آتا کرون اور سکین اخرائیم ضرورت سے خوراک مناسب سے تین خرد سردے خورائی ماستے خورائی داغے نے پیدا سے سنگلے خورائی داغے نے گلے پوکھے کڑی خورے داغے نے مٹر پاخے کے ارو خورے ڈاکٹر جو خوراک جی نہیں کرنا مینا تال کلون تصرف کے خواہشن دیں پوری ہوں چلے ماں کام دی دیو تصرا والا فاروبا سے ورثے کی گر گئی ماں خام مجر کے جمال بس جب جو پیرنگے جو جواب نہیں کھولے اگر جمر کھولے کہ جمر کھولے کہ مسے سے دیجیے روانگی جواب نہیں کی گیا خدا تیرے ہی نے تیرے ہوئی ذکر کہ ماں خام دی گئی کی روڑا ذکر صاحب کی گیا رو جی دی اخلو واضح ادا پی کہی کہی دلی ہے سر میرے پی تک جزر لی جاتا اب آخام کی راجی ماجی جار مدو پور ندانگی کمور ندانگی ادا چیز روی باسی ورو تاوار کسی در آلم ہو بس ذکر ہوئی لیکن تو میرا بانے دے دل قسم کا اللہ کا حضرت بخشا ورحانا والجغال وما کیوئی اسنا وقخرا ورحانی اردنا قصر احمد رسوا سو پارا کس برگیو کہتے اردان جو بخشتان واخر قرد حالا تانا مہنم اتیدا کی اللہ بیاؤں آیت جی ترسو تتنشو دور قسم پیدا کی لیتر کبیا نفر لکن کی چلی گی موٹری گاڑی پیدا کر چہرے گیس کے سنت گرنجی جی سمانا تالا بول پیدا بچی موڑا تم کتنے گنیشے میں پیدا نہیں کرا سیو سے گنیشرے یہ وہ باری پیدا کی دنیا پہ بل والی یہ مالا تانا اللہ اسباب پیدا کا مجاہد نہ اللہ دی اللہ بول پو لو جی یہ مالا تالا مون سر سے وعلى الله قصد السبيل باتي نتيجة أولا فجمد الله وعلى الله خورا برغم الله خورا سما لار نين لار ده غالي ترسون تا لقصان وابي تنورا ده مجيغ لار برميان لار ده ده خيان سرات مستقيم ده فجمد الله دي اغير شو بتهو سباتي جزيني بان كلا لبنا جائر اسفت نتجه اور پکا گئی لے تو اللہ پر خیر ہونا چاہیے کوئی پسند ہے سب پیار بھر کر گئے اس باران کو پیدا کے ورے سے انظر من السماء ماء جسے پیدا کن تاثرا من السراب صدف کے لیشی ہو دے ومن السجر اگر زن مجھے کی پیدا کن سجر ما مہو ساکن چکن سے اولاری اچھے اولار نی پروتی حضرت سجر نہیں لکا کابل سو ایدا سے پراتو آخو نگر سجر نہیں کنا دور سجر ہم سہاروں کی کچھ کرتنو لال اور پارے کے پاس سر سر تسلیم سینٹ کرے تھے اور انہیں طرف رت مدارہ مان فصلنا خونان تجری ولا ما جو کورونا ومن کل ثمرات اگر انہیں ہر قسم نے ہونا نہ پیدا کی جائے قسم نہ ومن کل ثمرات اگنی ٹول میں ہونا ہر قسم نے ہونا دائمی تنا نینی پریخ ہے وکل سمرات اٹھولی میرے ضرور نئی اٹھولی میرے وہ دنیا کے پیدا کی اٹھولی وہ دنیا کی اس سے اٹھولی وہ جنت کی وہ دن تلاوی سے نمونی اس سے یا چنون اس سے او سامسال اس سے نزکے سر نہیں تو من کل سمرات ضرورنی پیدا کی اگر ہر قسم نے ہونا یقینی پہن تبھی لوہ خبر ہے کہ تیرے پہن لا کل قوم یہ تفکرون کہ سوچ کو تو کئی کنا میں کہ سوچ تو نہیں کئی اگر غائے تو سنتا آگا علم دے اگر علم دے آنو تو سبا کی جانے کا میں تو بڑی نکے گی تو سوچ کو تو کئی سرے وسخر لکم اللہ علم زمانے تو گرد اللہ جو رکھے گا اور میرے سوگ نئی اسکوری مسخراتن بی امری تابے تحکم دا اللہ بائیں سوری تو تبھی انداز دے تارا انداز دے لیکن تبھی کے دیری نہ کہی کاملا کے سوچ پہ کہی القائمین سوچ فکر بانے کلک دی آگے تک کہ نیسی جی تیرے بارے اچھے دا غنی نیسی سے رات کا راکلی غرر میں کے مستری جرم گنائی سمع نے مستری جرم گنا وندی مصالت ارسا بغیر وزر مصالت رات اوارا دس ہنٹار خنجنا مختلف خوراکین فرق دے یقیناً تبھی لوہ خبر کی سفن لایا تل قوم یہ ذکرون یہ تو خدا دے کا نکیا دے نہیں میرے کو سب سے جوڑ کے یہ قسم دلیل میں جی ٹول تو خلقت دا عالم بان اتدان پیدا کر دان پیدا کرا اسین دریا دے تابع کرے سر پارا تابع پوری تیرا را پوری تیرا پشناز دا پلامبو دا کسی کی دا اور بیا کنا فائدی اخلا مئی پہ کی نسا بخائف کی دین پہ جو تم پیدا کی لتا کلو من و لحمن تو ایان تازا غوط نور مائی سی اور سمامولی دین پہ کین پیدا سی خدیر کو کی وین جی تاکہ کی اتخائی کی اگا بخوار داو توا کی اور بیا فکر نگلے کی جو سی اوپر ناوکارو کے ناوکار اور کرتا جن سے مئی دے کہ مرائی قدر سن گیا گرنو غالی خالی سے پڑی کیا ادین کی نگیا ان کی خوراک قابل نہیں ولی اغاق کے وینے نشتا گیا کنا اگو تسا وخرا خدا سیرا او تکلا اغا موشو انو وخرا خاتی وینے تکی نشتا ہے نگیتا ہو گورا دانی پیدا کی لگرا تس تخرجون منو حلیتن تلبسونا ذرک کی پیدا کی تو دونوں علاقوں کی ملغلری قیمتی کانی تو کی پیدا کی گی دا کارتی او دا پریدا نور تو کم دخائی سی جنس دے یہ سین تغرار بانی گیسی گی دلتا مشینان نیسے دیر دا سخلا گیا کہ دیر غارنے کانی بری گی اگا پکسلے تا پیندے تا دیر جنتا اپا مشین بانی مشین نی ارکر گی اول تو کنے تالی جوڑ کی پیالی کنے جوڑی کی خور خور دولی کہ جو سنے دور کی سکرون دا گے تیار کی اگا تو سوئن را تو درگن گیا کر کی گی یخلو کمارا تعلمون نداد خائف کی دن ہم گے دیستے معلوم گی بکور ڈال لے دکیتا این جا زنا کس سائی مواخرا گیلون کی رسین دریاب کی روانی تا دریاب کی دا کس سائی نکتا تیرے جو را کرے گا روس سندے خروس کم تیرے ہمیں تا دیر دا نچے روانے پہ چپہ روانے کہ پہ بادوان بانے کہ پہ مشین بانے اور دو بجا سے سلائی کی رئی پہ مخوا روانہ دا مواخر نخرا شکتا مواخر شواکتا بلے ان کے چلے ان کے دو بودھ سن کی ای پوزے کے بار نہیں کی دبارے کی دو پوزے کے وان دا سے سرک بتا رہا اور دیر پاروں کے تحصیلے تم کے دے فضل دا اللہ اخائی کے لئے نعمت دا اللہ قدر اکائی واو دا تعلیم دا پار دے فرراوی ولعلکم اخائی او کیلے سیدا اخبرم دا اللہ چتا سو قدر اکائی روانی دی او لار کے مواقع رفیع بیجن روان سے رپورتا دار دین کسی رکھے کی ترک دوٹ رکھے گارے مال پہ جتوا کے اخراسی کی غرار خیزی رسی رسی پہ غربانی اگر دی لطب تغوم فضلی اور اللہ کن تشکرین دیر آئے فروخے دی روان سا روان سا نو بزار تکنین دلیر دی قلار زفر دی اور بزار سری مغروطا کل طول میں پدی طرح کب آنے تب تو من فضلی اور اللہ کم تذکرون اخر خط کے تور خالق اللہ اور بولی مکوانی لوگی غرونا رواسی راسیات راسیتن مضبوط کلب سی تو لے کی اور بولی مکوانی مکہ کے درانے درانے غرونا ولی وہ بولی پتا سبانی تو غرون مین وا بول میں غرون غرول حکمت غرون واچول انت نید لکم وا بول تا سرا وا بہاڑی دلان دے خسین دے کانا دا یاد دے دا پاسکے دا دنیا زمکر اکے جسے پرتا دا میں چکم طرف تا دربی جی ناغا طرف دے آوری تا سبواری یا اوی لا مقدر دے نفیر آقا مطلب دے لے اللہ تنید لکم کیوان ریتا سو میں کتا سو ماں دبی ہی تہر رکھا ادا نیو کرو روان کی اللہ عما نہرونا سمندر دریاب کے تم لو اور دین علاوہ کی صدی دفعو کر کر ہو دی نہ سن ہوئی ارے تو باہر رو سنگ انہار روان کی اللہ نہرونا سنگنا ادا کرونا دا اللہ مجھے سب پارا تو صبر لاری لاری تم مقرر کی بجے زاری پور کر لارے بانے اور بجے نظر اور بنتا لار دور سو کے سبرن اکیلی اللہ لاری مجھے دے پارا کہ فائدہ کی بات ہے کہنا اللہ کم تہ تو دون بجے پارا کہ تب سے چور سے فل مقام تھا تہ تدون تب لوگوں نے گایا تھا ہیری مرتبہ تھا مقام تو پلار گیا ہوں بھائی کہ تیرے لار نہیں ہوئے دبی جنا ہتھیار لے سکتے ہیں میرا تو ابھی پورا پورے یا تو دیوالا پورے نیچے چل پڑے تو کاتا بڑے تو تقدیر لیتے دونوں اللہ کم چاہ کر دوں لار سے جو ہم نے پور منگل طرف تھا وہ علامات اللہ نہ ہی بستی کسی روانی بستی تو لشکر گر گئی دل تو خود طرف نہ دیکھی گی اور چکل امین کسی اخر دربند نہ پکا تھا دیا خود طرف نہ دیکھی دیا خود وہ توڑی ہوئی ہوئی پاس ادھر دن ہوئی غیر بھائی کسی کی نہ سے نہ طرف نہ دیکھی گی ندا اللہ مقرر کی علامات نفی مقرر کی اب ان جنوں میں آتے دوں اور سوربان دولا معلوم ہے ادھر روان پدے طرف بولو پدے طرف بولو پدے بولو داخل دیکھ مثال لکھوا گئے جیسے دریاب کا سپار طرف دریاب دے غور مل دے کی بننا پور پتہ لگے کہ پہلی طرف بائیں بروان اس نے کیا افمن یخلق کم لا یخلق یا سو کی پیدا کی سچو والی پیدا کول یہ با پسند آتا لا یخلق کی کسی نہیں سی پیدا کول ہے نتا سے آگا فکر کنا کہ تم سی پیدا کول ہے اگا ہاں پسند تو پیدا کنی کی دار سو نداغوں میں بارت سورو کا تعظیم اگر تم ہو آج سورو کا اسے یاد والے وانو افلا تذکرون ایتا سنی آتا یا خبر دا جنگر دیلی میں تا یاد نکرا ادا تذکرون صدق نزدکوائی ادرک میں اخلائی رہینا و کسمار ایتا سنی مد اللہ لا توسوا مسمار بینکائی ان اللہ لغفور رحیم یقین اللہ دے دیر جد بخون کے ادیر جد نوربانا باید تاسو صورت ابراہیم کی سلور در سلوز کنا نو آل تک دا نو داوین تعدونی مت اللہ الا تو حضوا ان الانسان لظلوم کفار بل تیرا اولا ان اللہ لغفور رحیم اولی دا فرق دیلو کو کہ آل تک حال بیان کرو دا بل تک حال بیانی دا منعن اللہ حال بیانی دا اللہ مہربانی نزکوئی اردے مہربان اللہ صفت دام دے کہ لغفور الرحیم غلطی توبو باسی نبخی امہربان ہے دیر نور سرم کو جی آج کے حال دا عبادو بیان کرے دے دے عبادو سمنا مرل ان الانسان الظلوم کفار دے جیا کی خور دے دیر غتنا شکرا نو دلتا دا خالق حال دے او آج تکی دا مخلوق حال دے دا مخلوق حال سر کسی دا مسجدہ اد خالق حال بیان کر لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون عالم الغیب اللہ ذلی پدیم سلمان گے عالم الغیب اللہ سوک دے کہ ذلت دل نہ خبر نگے دے گا اللہ نا دا اللہ نا ہوا اللہ تو کل آج اتنے پیش کر دا اللہ منا اللہ پوئی پٹولو آو پٹولو آو کسرگند آئی واللذین ایتون من دونین دا دوڑ کی گئی کر گئی پیدا کور علم ضروری دے اور پیدا کور قدرت پکار دے راہ بزرگان مردی انبیاء اولیاء فرشتے کرم مدد کی دو سراد اللہ نا نس پیدا کو لے سن ہم یخلقون ادو پیدا کرو لے سی پیدا کرو لے سی پخپل مخلوق خالقان ندی امواتن غیر وحیاء مردی پرو نس ندی جندی غیر وحیاء صلی اللہ وان وہ مئی دی تو بیا اللہ جنگی کری دی اور قدرت چلی پا عالم کے اختیار گئے گا قدبان کی دی غوثان کی دی عبدالان کی دی قرآن میں غیر راہیا میری جنگی جنگی پچھے تلی سرے موت دا متعرف موت کے چمنگے پی جنگی سا وطل اور غیر راہیا حیات داو چسا پچی مطلب داو چمنگی دی نسا پچی سرے غیر راہیا اور نہ پوئے گی کہ کلا ہو گیا پورٹو کوئے سے پدیم نہ پوئے گی متاثر کی تعظیم کوائے اگو کہ حیات نہیں سرے اگر پل جنگینوں سے نور مخلوق پتہ تو نہیں سرے آیان الباسون الالحا دو بکر پورٹو کوئے سے یا دو کرا مدد کئی اگو تو پتہ نہیں سرے جو کلا ہو پورٹو کوئے سے مجون دو تو دے عالم کے پتہ نہیں سرے جو کلا ہو پورٹو کوئے سے اس پتہ نہیں سرے ایان الرسول دو دلیلوں نے نتیجہ را للا خالق دا ہر سرے اللہ عالم پا ہر سرے اللہ نبل الہوکم الہو واحد اس دلہ مانا داوکا کنا پیدا کہ ان کے تاثر دا ہر سر بے ایتیو اللہ لا الہ الا اللہ کہ جن کے پا ہر پت پنا باندی تاثر اللہ تو دنورو بے ایو اللہ لا الہ الا اللہ عقیدہ جوڑا کا بل سو دے حال نمدے خبر ایتی او دے ناغسو چیمانی سے پاکرات نمانی چیزو وزرب مخیر ازم زمان بھائی تا پوس کئی نبیا بھائی سکر کم بعد از وفات کس با کس انداد نمے کنت تا زندگین لطف خود از ما مکن درے تا زندگین لطف خود از ما مکن درے بعد از وفات کس با کس انداد این نخرا سر خواہ پس دا مرگ میں سوکم میں کیا سر اللہ سنداد میں سکولے اختیاری اس سے سیر کبیر امام محمد رحمت اللہ لے والے کے شیخ سے پیسے جیتا گراؤ مال رکھو دا ہوا ادارت میں دا برا حیثیہ بانی لکری لی تازم دا ہم لطف خود از ما مکن برے بعد از وفات کس با کس انداد نمی کنت ما خونه که یه بروی سوری کلو کوکا پاکر بچه نوی کوکا پاکر نو خود کو غرو خانده بانی چه اپنی چه چه نو نخطا خو مره گه یه پیده نی ماه نا یه شا منصور ملالی شا منصور ملالی ما تا پتا جه بروی سلطی وی عقیده که خمون یو توحید که بریات که جدا شو ما جه بروی سلطی نیما محمد کتاب نتو ما گروه سو کل خبره گی کرده ایدے کے پاس اداو لکھا تازن دے ایم لطف خود از ما مکن درے بعد از وفات کس پا کس انداد میں کند مجھے سرے کو کوکا پکے او مائی شامی نزول رہا تھا اس مولو سر تخوان کو کوکا پکے چیزی سر سے شامی نزول لے دا شامی نزول دا ایما تدان دا زور چیزے گا اس کی لکی ہوئی راستی چیزے دو دخلے اور دا لکھ پکے چیزے کوکا پکر ما من میتن یساویس دل ادراک حیان یو مرے امام راجی ما من میتن یہ ساری سر ادراک حیم یو مرے پا پوہو پا علم کی جنگی سر برابر نیسے یو مرے یو آر کاری کو پیغمبر دے اور ہے اگر جدا جی اگر سر اسباب سے میز سفا غنی دو نتیجے جی کہتا فلدین لا یؤمنون بالآخرہ آسوچ یقینی سے اللہ سرد مقامات کے دو استا آخرت دوتا ہے نسو پتہ لگی آخرت نمائی مانا قیامت نمائی نبسے تا آسوچ یقین نمائی دا اللہ سرد مقامات کے دو پر اس پر روزبانی قیامت کے بدور دون دی بد جون کے دی عدوزان لے جون کی یقینی دا جا مسر دے لنے گر یقینی خبر دا لا جرما جرما مانا قطع لا جنف دن لا قطع خبر وقت میں دونوں دور ہے بالکل یقینی ہو کر رہا ہر وقت پوری پھر گیا خود دکا دے لگا رہا جی اور اسے ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین وہ سب ختم سو دلائل طول پہ خالقیت دا اللہ جن دلیلوں طول پہ عالم بالغیب کے دو دا اللہ علم بالغیب بانی دا اللہ خلق و حالت سے جو جدا مسئلہ تو گیا نہیں تو خلق و حال سے چلے چیزیں رشد ہوتا سرو لے در رستا سو زورنا دل اقوال اولی خطا رکھتی کی دخلی نوباسی تپوزی جی کے نسو اولی سنن اصلے سو ہو تو شینو اسمانی پیدا کر مکہ پیدا کر دا سکن مجھے دا خور سکن مجھے آپ اگر روپے دینا سکن مجھے کہ اللہ پہلے روپے جی تو جسے تفایدی خبر ہو پہلے ہم ذرا نغلالا ماذا قال ربكم سويلو انزل ربكم انزل جواب کیوئی اس میں سریا ساتر الولین اکسے خبری درمبانو لکنو پخانو خلقو پخانو لکنو کو کامو لگسی ولی عباد وفاد کرتا کس امداد میں کرت منتو پیشنو دا ہر دور کافر داویلی دا ہر دور مسئل نتیجے سی نتیجے دادا بار بچی دو پنڈی کی خپل پنڈی کی جاؤ مکمل پڑے گا قیامت دو پنڈی کی ہے نخفل اور جو پنڈو کو جا چانا باروں جا چانا زنی وہ ذلو نو من اوزار زنی دو پنڈو کو نا جا چا چی گمراہ کے دو بے دلیلہ اولی چچا گرو جورو مکو ادھا دو پو تسی تقلیدیو کو دو منلا برخا غبار کئی مانا کہ سمر دل جرم دینا عمر جرم غلبار کی خدا نے کہ طول دے بار کے کیا غبت اخلاص کی آج نکلا سی جی وہی تو خوانی مجھے خبر نم زدار نے کرنا ولی امی کی جزان در خبرو کنا مجھے جزان جنگے خبر کنا تالوں پندو کے رے واغلوں پندو کے جو سو تاتوں سو اغتنی سو ومین وزار اللبین وزلون ام بغیر علم بے دلیل خلق عطا کروان جی وہ اعلان دے دا اللہ ساما ایزیرون بجی سے چھدو بار کئی زورن اپر فعالو باندی اول خطا کرون کئی خبرن خطا نو کرون ہم اکرون ایسا کول تدبیرون کول دا حق دا ختمولو دا غیبی کولو دا دائی دا رو کولو دا ویلو یا دا شرمولو یقینن تلور کرا چی مخی دونو مراغلے حکم دا اللہ ابا دو دو دوتا سمانا اللہ پہ عذاب آلے گر من القواعد دیوے خونونا کوٹے پیور غویر بالا کون ادھے پکے پہ پاکے کلو خر را علیہم السق نکرے ہوتے ہو دو بانے چت دا اللہ حکم آگلے نوی خونے ہو دو نوڑو نچت پہ دو بانے را پرے ہوت نپاہے کی پاکے شو اکسان تا بدکار پاہ پہ رکبانے پاہتے پہ اسلام آباد کی نزدے تو سر بانے لو بلڈنگ چتون چتون بلڈنگ عظمت کے نہ نوٹ ٹول نہ نوٹ حکومت کے نا خلق چاہتے رہے کہ جدا کو کنج رٹائی جگہ ٹول زینا خانہ ٹول پردے خلق اور پردے خزے اور پر کمرے کے پراتو کمروں کے پراتو اگر آگوں مت فن سو جگہ زید آگوں دے پار دو زف آلتا تو وہ بل لے اس آئے پا بندیو لوگ بولن دنیا تینا خبر نشوا دا پا جی کی سبق نہیں جکے لی لینا کنا عبرت نے ناکھ لی کنا ما جا قال ربکم ندوئی اساتیر الاولین رب دا غر علی گریو رب دا ویلی کرا کار با سرکی اسفن شای نکسم نسوئی نبیا با سردہ کار کم اسلام آباد کی وزبان دو بیٹنگ را سور کم پا مالا کوک کی وزبان نور با دیرا وردم پا ذات کسنی کی وزبان نو بیٹنگ منروان کم فر علیہ مصفق من فوقہم پرویتی بچر دپاسن آئی عذاب کرا گلے ہو دکن طرف میں جدو گانا نا نئے گانا چی عذاب برا جی عذاب کرا گئے روپے را ہوئی دولت سو اتروانو من بوروں سو دنے را تو لکری عذاب کشمیر کی او باغا دغا کئی مجلے سنے کئی دنے جڑی جی او چاوی چی لغری تو گھنی او دا گھنی دے ہر دلان دسی روزنے کے دلان دسی ممبر سے سرون سو تباس ہوم لاڑی لگڑی تو لاڑی تھر را رہے ہیں سوکھ مین ہو کے پاس نئی آزاد کے رائے کے دوڑ گانا دا خود دنیا سدا رسوئے خیرت اکیلا جی دادا دا خیرت سدا روز قیامت بہت شرمی اللہ وائی بہت اچھے سے سرا کن تم تو سا کن فیم شرک بیا کی دی تاستی ہو گانا تو سا کن فیم کی دیرے دیوا شلے دیوا اور اگو بارا کی بین کی شرک بیدا کی غل تو سا کن فیم دشمنی کی وکوری تاسو تبارا راو کی بہت پرسو سرا وغبم پکول ابھی تکول بچوا تو آدھون فیم وہ بات ہو کہ اور کیسے غرم پرستے نیکان علماء یقینا شرم نم او بدی دادا پنمن کو اللہ کا قانون آج پرستے کی سون واقع جیتی کہ ان کی وہ پورا نہ سنو سال کا سلام نبو اور بھی سچ سر بچا تھا کہ راڑا نو منگا ما کنا ناما یوسف کو سر گری کہنا پڑا گری سے پورن کے جن بنے گی سر بچا تھا کہ رہی اور منگا نہیں کری ما کننا نعمل من سو من دے سیرا اس بدم نہیں کری اولی دن نہیں کری اتا سرکار کے سوکا پراتا وا اور صحیح تھی خیلی تھی اتا سرکار کے سوکو رستا میڑو اتے منگا نہیں کری بعد ما کننا نعمل من سو دن سیرے ورون تا دو دراس ورون ایوی مطلب سو دو طول یو دے ندے دو دا عمل العقلی مناسب درجی جدا جدا دی ہر یو بخفل خوروار تا روان سی تا طرف بانی فی اشارتن یا تفاوت منازل ان فی درکات جہنم قرائب القرآن وی دو بای خارجی نفیا عبد دے دے دارام زن لوگون کو دا خود آغا نمن کو حال لے اچھی منن کی دا غو حال اوے لے کی آتا تا جزانی بچ کرے گا اللہ کے خلاف کولونا سراو لے کر لے افتاسو صبح اندن نسو سنگے خبر ہوئے رہے سورا دووی خیران دیر خول بیان اللہ را لے کرے دیر دیر خول خبر ہو کرا رات کے خول خبر ہو کرا حیدر خیران دیر بہتر بیان دیر بہتر کتاب انزل بنا خیران فراوی نو خیر دادے للذین آسنوا فی هذه الدنیا حسنا دی خاص آخر کولا چه خلق رو بدی معمولی جن خبر او کل خواه عملی او کو نخبری بدر او کم اکور دا آخرت دیر بہتر دے آل تخولا جی دادا اصر دیر خدر دار المتقین کور دزان بچے ان کو دا اللہ را خفا کولونا متقی ایدانی اللہ نیم دار المحسنین لخوک ان کو ناچے دا بدو نزان بچے اغوڑے خولے کار اغداری جنو تنو دو سے دو اددور پار اللہ ہم آئے شعود دغ متقین لور کو بیاد متقین آگا چیزن دبادو نبت کئی دائنی دیلی کذارک یجزی اللہ المسلین کذارک یجزی اللہ الحجاج کذارک یجزی اللہ المتصدقین کذارک یجزی اللہ المدرسین کذالک یجزی اللہ شیوخ الحدیث کذالک یجزی اللہ طلبۃ الحدیث المتقین کہ بد نظام بچی کہ محرمات نے کہ اللہ منع کی یا قیدی مودا عمل دور اللہ کے کل بدلا آسو کہ سعون وقتی جنہ فرشتے داغونی سعون آگا سیو تر قوضل تا برشان تا فرشتے تینا سی سعون الملائکہ جمعوی کنا ساغ سین کیو فرشتے نور سر معاویدی مددگاری دے احانت یا دے اکرام دے پر راگلی احانت دے مری یا اکرام دے مری دے غیر پر راگلی طیبین پر جہاد کی پاک ساتھ تب تم پد خلوا خالدین پاک ہوا پاک مانگے گا رسول ایسور عمر کے مسلم کی رسو مسل و کریمتن طیبہ شجرتن طیبہ پاک کرنے ہوئے گا پاک دے طیبین دو پاک ساتھی اور فرشتے جن کی سزائی دو سلام علیکم سلامت آ پتا سبانی فرشتے تو دماغ کن تم تامل حالیہ گرون اللہ انتا کیا رسن ادا جو صحیح انتظار کہتے ہو کل مسلمانی جی کل بسنے گی تو الب سنے گم کے صدر تم وزیر اعظم تم آرام نیچی زبان دی تو سنے گے سمسا کہنا سنے گی نکا سے وہ کوک پاتے اور کوک بھائی میں انتظار میں کوئی نگوری دولے تین لیتا چراسی بھی فرشتے کا عذاب یارا سے تو حکم درا پبر سے تر کبان دے ارے سمجھی کی رو نو لئی اپنے کی پنا کی بڑی سے اس پل کو دا شانتا کرا کہ مرکی دونوں سزا کرا گلیا اللہ ہوئی وما ظلمہم اللہ کہ سزا اور کول جاتے ہیں کہ نا دو پسپرن سر جاتی کول نرسی دلی ہوتا سیات ما عاملو اگر کرا کانو بھی استاجون آج دو چھے توکرو کولو پر سنتو کہ کولی حقیقتی نگانا داشتی نگے دا دو آشی دو ہیدرہ نگوا کرلا نو کینہ کنا گا چھے داشتی سیا گئی تا کینہ دیابر تا پتو لگی فقال اللہین اشرکو زورن پا اقوال بیادی کرتے ولی نارو آوائی ولی خطا خبر کوائی ویلو آو چھے شرک کئی تو غفر اللہ نمبت عظیم نو کرے منل بنو کری من دونی من سیف سوال آغان دیسم نمون نظم نمشرانو مطلب سو لو کان تعالی کارهم لما فعلنا لانکرہو علینا کہ اللہ تو زمانگا دا جن کو اخنوے چننگا پس طریقہ جوڑو لانکر علینا بالعقوبہ مدعوے پنوبانی بد گنی پس زارہ کرو ولما مکننا منو اور نو بھائی منگا دیا عمل تپری خود سے اللہ تو ضرورت نپرے خون نما بنی سے کولے رو پاتے سے با نما نظم کا مسارن ہو اللہ باونا انبا من کوئی سر کی فیلی انبا حرام کرن منگا بے دھوکم داغا نیسم داشت بی بنیاد دلیل بویا خلقو فاراللزین من قبلین دمو جنی راوشی وگرے دبا وہ جی نکو تھی وہ فارسی گند تو بند کری اس سے گڑے گی سرمی دے یہ دا مال اللہ دی کلی دا خمال اللہ دی کلی انہا تقدیر دی دا دلی دا قدمان ہوں گی وہ سما قدمان ہوئی وہ سم در ہوئی کہ اللہ نمہ نکول نمہ بنکاو کنا اللہ تا دیسی نمہ نکی ابلیسی ندی منکی را سنتاو دی منکی وہ تا تقول کی دا مخرا زہر دی اکا خورینو دا اخرا دا تریاق دی نصف پاکے دا پاس از دور اللہ خلو آرے او سا فلو خوا خدنو اسی دی نمہ نکوی دو دو اندائی دا شانتا لوستان کو آغو چی دون مخشو احتجاج پا تقدیر دے گا نیسے پلے گرد اللہ لیکن سرگند سرگندول دا پورا حق بلکل سرگند البلاغ پورا رسول المبین بلکل سارا جن سب ختم شو اور ہے کہ حالات کا مخلوق ذکر کر دا بدو اور دا خو اجزا اور سزا نگرین طول پہ غمبران ما قدی مسئلے لے گلی او بود اللہ آبانی میں طول پہ غمبران لے گلی وحی دلیلن دے دا ہوا یا خلقوطا دا رسکوا اتنی اللی دن دا پار امت کے تیر قوم نگی رسولن لے گئے یا اورا قدی مسئلہ او بود اللہ صرف دا اللہ امانائی اپورا امانائی وجتنی بطاوت او بچے دان دا منلونا دا ہر ما فرمان دا اللہ دا قانون ما فرمان دے خلاف کئی ممیمان اے غار سوچو اگر چے اقتدار دے کہ دولت دے او کہ ضرورتیا دا عرض کی دی دا مسئلہ ہو کلے اجتنی بطاوت لا الہ داج کلمی عبارات سبتا و حسن قواحد و کل الا ذاکر جمالی یشیرو حق اللہ اللہ ذوتی کل یو انداز دے کل بل انداز دے نسود در خلقنا چپا سمکریو اللہ او سوا چسیو پاتی سیو پا اومانی گمرائی فسلا ویم چن اگر دے دنیا کی اگر سنشور سنیا لگر دن دن کدا تبا شک تبا نشو اگر زیون چکم دے عبرت کی دے عبرت زیون دے اللہ سکن اگر گورا دا آج سمود زیون گورا او دا سانتا دی علاقی جی سیر سیری دیرا کافر سواد کے داغ روح کلے او دا حق علا مرچا او سی اگر آسارا قسان تیجی رکے او بیا دا محمود دا سبکتگین زی محمود دا غزنی دا غاغ قلا تاو گورا دا غاغ جمعت مدرسی تاو گورا او کلو تاو گورا نسو سبق خوبا دا تیاد چی کنه سو خوبا دا چی ناغلی سو نکتل اگر للا نلگی آنی دیو کتل یا سو گورا فنظر که فکانا عقبت المکذبین انتا حرف علا حدا هم کتای رس کئی کوشش کئی ددو پہک تدر آولو یہ تینی دا تخبالا یہ اختیار دے دا اللہ دے سکا اللہ قسم درونی آسوک یو ذل چفتائی کی انی شدل اور سوکن داری چراو بری اختیار بدست مختار قدرت دا اللہ کوشش محنت کی اطلب ہی نلار تخین طلب نیش کرے یا کوشش و محنت نکی لارو تا نفن زیم رو بل جور کرے دے آزے رو بگی واق سمو باللہ جاد ایمان ان زوروں سے انکار دا کرت پاہر قسمو نکے لا باس اللہ من یموت پورت بنکی اللہ چی مرک رو ولینا بلا ولینا پورت کی دے وعددا پزیمد اللہ بانی کرا لیکن دیر خلق را عالمون پزیم نفیجی حیاتن ثم موتن ثم حشرن حدیث و خرافت یا ام عمرن جن بیا مرگ اب بیا جن دن دے دا خود لیونو خبر را ام عمر نیس کے حیاتن ثم موتن ثم حشرن حدیث و خرافت یا ام عمرن فتاعلمی بیا جن دن دے نیس سے دے لارلہ دے لارلہ او کونو اگر پخفر را دابانی ممل اوخه به فروت رلا بلیه به که بلایا جمع معلقات که دریزه غالبا دریزه تذکره داغ بلایا کرده فره به خختو نسان که به تکن دو کارسو نوخه به فروت رلا بایده که پاسی نوخه به سره نوخه به سوری زیبه به اللهم خیره را نواب سر بروانی پا دیه تیره بانی نداو قیامت منی لو کنه دا خود اخبر زمه جور کره قیامتو حیاتن ثم موتن ثم حشرن ندا ندا نتبی معنی ذکر کی لا باس اللہ من یموت ولینا وعدہ کے لئے وعدہ ذکرا لیکن دیر تلی بائی نفیجی قیامت ولی راولم لیو بینا لهم اللذی اختلفون فیهن کہ سردن کے لئے تاکی خد دائے تدب کے خلاف سے جنت نشتے تو زخم سے یاداسی یاداسی دا بہت سردن سی اچھے پوش یا اچھے کفر کرو یقینو جو درو جان اوز با پوش من درو گئن وی دا خوڑے رجان خوڑا رہا دمو دورا شکر سوڑو دے امری اللہ لروف سو دے بس پتا لگی اللہ کا پتا دا یقینو کول زمانگا ویل زمانگا جو سر بارا کی ازار ادناو کرے کی ردو کد کولو ندا قدی کی وائیو تا کن فیکون نواشی سمانا ارادہ حکم ناغشی حجرت بچائی کور بکرے دین والب مسئلت بکیجی پا کور ناستی نزولیا اور اے دین بچ دکم چرت و نسید دکولے سوچی دی زان کڑاولے نہیں لرزولے دی نہیں زان دی خوری کرے نہیں زان دی دورمن کرے نہیں آسے نسید دکولے آسو چوہت اللہ کرن اخبرنا پبارد دین دا اللہ کے فی اللہ فی ذات اللہ فی اللہ فی صفات اللہ دلیل دکو فی اللہ فی دین اللہ پس آئے نا کہ ظلم سے وہ سر جاتی جاتی سر سیو پا کفر دی جنہی باندی دعا گلی دلی آگئی کو کرو اور آگئی اولی دلی نو پدے باندے پاگے پاگے بچ سمیجی با لو کہ دو کورن پریجی فارقو قومہم ودورہم و اوطانہم عداوتن لہم فی اللہ علا کفرہم الا آخرین غیرہم دخپل کوری پریخو کلے پریخو کام پریخو پر بدشتن باندے کہ دو پا خطا رواندے نور اللہ غیر دو قومنا واغو کی دینو دا اللہ طلبو دا اللہ رضا ہو ناغذی طورتو فی اللہ بس آگینا چی زیادتی فرس ہوئی دی جنائی مخام خاص ہے اور کم دو دنیا کی ہم حسنتن تن خل درجہ مصوبتن حسنتن مباعتن حسنتن منزلتن حسنتن اغسیلہ هي الغلبة على أهل مكة أغلبة بكفار بانك نرت مكة اس الغلبة على أهل الكفر على الغلبة على أمريكان الغلبة على الاشتراكيين بادركم وصرت على هجرت بكيد بدنا هجرت بكيد خفل ناكارا جوانجان وأكليوالنا هجرت بكيد أنا بدل لكم والعذر الآخرة أكبر لو کام یعلمون ان خلق کی تیشو فحق باری سرد سختینا فبرو وعلا ربیم یتوکلون اصر پر رب پل بانی زانس پاری ولی من سر جاجی سے رب سخد ہے جاجینا رب سخدی من سر چکم قوت و طاقت دے زمان بانی فمن بانی دے دے اس سے معلول دے دے مناسب کار دے نور کار اللہ عربی کی از آغازی مواردہ بولی بلین دا مکستانا مکی ما تا فرحتی را لے گئے کنا دا وسکو نجورو کنا دا گیتو نجورو آغازی را لے گئے بانجیانو پکتول علاقہ کی بیوتانو آغاز دا اللہ دا دین کار کو بولی بلین من جوانجستان لیکن رجال ام نارینا سکل ام ناریناو صورت ام ناریناو اللہ رجال ام لیکن زوانان بادران خوی خصلت اندرانی ناری نو دامان اصول ناری نو لا انسا لمراتان جنه نو فکی یو پیغمبر جنه یو پیغمبر انسی نو دا داشتا ولا ملائکتان ولا جنیان ندغو ندغو انسانانو انسانانی طولتون ما اندگان کری اللہ رجالا نوحی لین او تم دواہی کرو کولا تپوسو کہتا سو بیادو دو خواندانونا سی کتابونو تیاد دی یا جی پوئی دی امکن تم لا تعلیمون کو پکفرن پوئے گئی پتو لگا بل بیناتی وزبور تسمی دی جنو تساف پاکو خبو بانی دلینو آخلی وزبور اپا کتابونو بانی خپل لکنی ورکر آسو حب او درمی رجا تاتا ذکرہ بیزت خبرہ از ذکر سرم دا خبر دی زد دیگه پارا که تو پاک ساک بیان که خلقو تا پاک ساک باب دی تفعیل لیتنا لیتو بینا بلکل پاکی پاکی ہوئے خلقو تا لیناس کول آغا چرا لگلی سی دوتا دی اللہ طرفا کول و ما کولو تا بیان که آغا که دی کولو دی و کلی پر خودو دی دی ویلو دی و کلی گلی که دو دی اتداوت بیان کے ندے واجی روجہ مزحج زکاة خیرات ہونے ہے کنا نظام دولی اجتماعی جن کے رول و قانون نزل علیم سوئے دیسی تو ظلم ظلم دوتا دوتم خصاف صاحب بیان کے لئے تو بینا نونی رہن فصلو علا ذکر ان کنتم لا تعلمون لتو بینا لناسی معنی ظل علیم اخائی کی جوڑی فسوچی کی فکر یرے ذکر کئی افامین اللذین ہم ترسیات اے بد بشیاتو پامان شدہ اللہ دکر اسنا آتی چرنو کے بد شرک کے کفر کے سیاد راضی داتا سے قبر جوڑ کو راضی چر بختیار کا کی قبر جوڑ کو اب پلکون روپے پاگے باندھے لگے پار بنو راضی چر بنا سے قبر جوڑ کو کبھی نہ اوشو پار بن ڈالے ڈالے وہ لگے رے آسان تلا جوڑی گی اور جو پتے یونیورسٹی جوڑوں اور ابل طرف تھا مکھ طرف تھا جنگل کہہ گئے وہ ملائی دنیا طور پیار رہنا ہے بات چلا یہ بھی گڑبڑ لگانا بالکان جنہیں کی جگہ تلاش رہا سی ڈال تو سیب تلاشی سی سیب تلاشی وہ وقت کی دے رہی جی رضنا علیہ کزت جو تو بھائی ملے نیسی مام اس دل رہے ان کا پڑھا کے سور جی پاکستان کے مام اس دل رہے ہوئی کوئی آگے تھی وہ تو دیا دیا رہا لے گئے اسی پر جب انہوں کھائے کی سر سوٹ ہوگی بچ پسیر سجانا ان یخصف اللہ و دہم الارض جو مہنگی اللہ دو پزمکہ بانے او مہنگی دو پزمکہ اسلام آباد کے پزمکہ و نمندل کشمیر کے پزمکہ و نمندل پر بالا کوٹ کے پزمکہ و نمندل اور دا تول پدا سے پلی دے کے ہوتا ہوں یخصف اللہ و دہم الارض او یاتی ام العذاب من حیصلہ سرون یا راشدہ تصداد اللہ دکن پرنے چلی اوڈ گوہینا نئے گئی ہوئے پر قانی سمجھے کی ناشل تکے عذاب راشد دے سیل و تفریح کی روان دے انتکی تے عذاب راشد اللہ